키즈 라라 AKB 뭐가 되겠어 AKB Nesse meio é coisa de gente. Na boutique dá trabalho, usa 40 e pede 20. Chorar de dor no pé, olha o chulé. Escorregou, manter a pose, a sua parada. Cartão sem limite, playboy de limousine. Não deixa dar bafão, vai passear de Titanic. Parou no sinal e deu de cara com o calibre. 38 passos, ouro, o cifrão, o tomo. Colou a baratina e já cresceu o zóio na grife. Dá calma nessas horas, um converseiro é fazer business. Meu mundo é outro tio, escrito com a caneta Bic. Kit tira pura bacadex, dá um chão. Tá bom, tá bom, tá bom. Que pra minha vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Que pra minha vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Que pra minha vida. Tá bom, tá bom, tá bom. それぞれの俺のスタイル散るにいる時には下手うつろこつめったうつずりずりクラブデイル禁止道なる旅今出発地球という名のアースアースもう泣けなし今言えるへこまない自信満身過剰落ち着きすべき要注意無知期間この生き残り世界狭いのいがみ合い反省占い師大器晩成60歳中頃ふざけんな死んでるわりゃもう戻れん坂井のり子薬漬け素顔写真清純なアイドル一人エッジ女子の密かな生態消されたプロフィール タボータボータボーゲーラミヤジタボータボータボーゲーラミヤジタボータボータボーゲーラミヤジタボータボータボータボーゲーラミヤジタボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータボータNo rolê do Yohashish arrombou minha barriga na Lara Bon Appetit. Tem colírio pra extrair, pra sarar onde te vi. Chega as minas vão colar, tô sussu, tem balas kid. Barrados no baile a gente tem é com estilo. E o valor em quem me dá não é panelinha, é só uns VIP. Pra te atrasar tem de monte é verme fucking shit. 史上最大袋閉じどんだけイメージしどんだけ集中するってあなたあなたでいいのだ赤塚不二夫バカのバカボンド花火よりすごいはみけつ次を待つあなたの勇気で安全運転よさこい汗だく広末夏実家家賃キャッシュバック タボタボ